Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Alak Suresi inşallah. Bu Alak Suresinin ilk 5 ayet-i kerimesi, ilk gelen ayetler bunlar. Bu ayetlerin ilk defa Peygamberimiz Aleyhisselam'a gelmesi, tabii anlamı, hikmeti var, düşündürücü yönü var. Ve Allah Teala bu ayetinde şöyle başlıyor. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbik. Böyle buyuruyor. İkra Arapça oku anlamına geliyor. Peygamberimize gelen ilk ayet-i kerime, ilk emir, ilk vahiy İkra kelimesiyle başlıyor. Mevlam Peygamberimize oku diye buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ma ene bi kariyen diye cevap verdi. Biliyorsunuz elhamdülillah daha önce konu geçti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Nur Dağı'ndaydı. Orada bir mağara vardı. Hıra denen mağara vardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri peygamberliğine geçiş döneminde ona yalnızlık sevdirildi. Önceki peygamberler de aynı yoldan geçti onlar da. Bunun tabi bir hikmeti var tabi. Peygamberler her biri Aleyhisselam Hazretleri peygamber olmadan önce de evliyanın üzerinde bir haldedirler, makamdadırlar. Madde aleminden öbür aleme geçiş, beşeriyetten sıyrılıp melekleşme hali deniyor buna. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nde de o hal tabi meydana geldiği için evinde duramadı. O kadar sevdiği eşiyle bir arada bulunamadı. Sevdiği kızları, yavrularıyla beraber bulunamadı. İnsanlardan, dünyadan, madde aleminden tamamen koptu. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin iç alemi, yani peygamberlerin dışları nübüvvet, peygamberlik, içleri ise velayettir, veliliktir, velullah'tır. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin iç aleminde seyri sülük hali vardı. Seyri sülük. Bunlar tabi tasavvufi kavramlar bunlar. Seyri ilallah da denir bunlara. Allah yolunda manevi bir yürüyüş anlamına geliyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kendisine vahiy geldiği anlarda fena fillah halindeydi. Fena fillah, buradaki fena faniyetten gelir bu kökeni. Fanilik yok olma, silinme, mahvi anlamına gelir. Bu tabi evliyaların da geçtiği bir yoldur. Yalnız bir evliyanın fena fillah makamı ile peygamberlerin bu makamı arasında tabi çok muazzam farklar var bu arada. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de vahiy kendisine geldiği anlarda fena fillah, yani nefsinde artık yok olmuş, nefsinde kendinden geçmiş, eşinden geçmiş, dünyadan geçmiş, madden kopmuş. Bu fena fillahın da yine bazı meratip deniyor, dereceleri vardır. Mesela fenafil efal denir. fenafil esma, fenafil sıfat ve fenafil zat gibi. Fenafil zat Allah'ın Celle Şanlığı zatında, varlığında bu kişinin tamamen mahviyatı, kişinin kendini unutması, Allah diye yanılması Celle Şanlığı. Aşk içerisinde kulun Allah'tan başka hiçbir bilme anlamına geliyor. Tabii bu durumda olan bir kimse, bir evliyullah topluma dönemez. Bir peygamber topluma dönemez. Bir evliyullah insanlara ona yararlı da olamaz da. Çünkü kendisi o anda bir haldedir. Cebrail Aleyhisselam Hazretleri peygamberimize geldiği zaman Peygamber Aleyhisselam Hazretleri fenafizat makamının bir beşerin ulaşabileceği zirvede idi. Yani sonda demiyorum. Çünkü bunun sonu yok, bunun sonu yok. Ancak bir beşerin, bir insanın, bir peygamberleri, peygamberinde ulaşabileceği en son üst zirvedeydi peygamberleri. Yalnız Allah'a bile cahiliyor böyle. Allah'tan başka ne kendini biliyor, ne insanları biliyor, ne başka varlıkları biliyor. O aşk içine yanmış yan vaziyetinde Cebrail Aleyhisselam geldi. İlk ayeti ayetti. Sebillah ikra oku ya Muhammed buyurdu. Peygamberimiz ona şöyle cevap verdi. Ma ene bi kari'in. Ben okuyucu değilim. Okumasını bilmiyorum. Peygamberimiz Rabbimin gözetiminde yetişti. Onu Rabbim öyle yetiştirdi ki Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri o dönemde de okuma yazma olanlar olduğu halde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ne okuma biliyordu ne yazma biliyordu. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ömrü boyunca yazı öğrenmeden gitti. Öyle Rabbim diledi. Tabi okuyucu oldu, konu okudu ama yazı yazmadı Peygamber Hazretleri. Cebrail Aleyhisselam 3 sefer peygamberi sıktı ve sonunda devam etti. İkra oku ya Muhammed Bismi Rabbik Rabbinin ismiyle oku. Yani besmele ile oku. Buradaki be buna ba denir aslında. Yani Bismike'deki be bu zaittir. İsmin başına gelen fazlalıktır burada. Buradaki ba, b harfi çok anlama gelebiliyor. Bir ilsak için fakat buradaki anlamı müfessirin çoğuna göre istiane için. İstiane yardım dileme anlamına geliyor. İkra Bismi Rabbik. Ya Muhammed Rabbinin isminden yardım isteyerek öyle oku. Rabbinin ismini anarak onun isminden istiane ile yardım isteyerek öyle oku. Ellezi öyle Rabbin ki halak. O yarattı. Yaratan Rabbin. Yaratmak bir şey yoktan var etmek demektir. Bu da ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka bir kişiye, bir varlığa yaratıcı denilemez. Hallak yaratıcı yalnız Allah Celle Hazretleri'dir. Bir şey yoktan var etmek Allah'a mahsustur. Mevlam buyurdu, yaratan Rabbinin adıyla, onun ismi anarak, besmele söyleyerek ve Rabbinin yardımı ile ona yardım isteyerek öyle oku buyurdu. Bu ayet-i kerimeye göre demek ki Allah'ın ismiyle başlanmayan bir şeyin okunması o kadar doğru değildir böyle. Yani İslam'a ters düşen bir şey okumak tabi zararlıdır, doğru değildir. Burada Rabbim Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne ellezî halak buyurdu. Yaratan Rabbim buyurdu. Yaratılan varlıklara burada dikkat çekilmiş oldu. Mevlam buyurdu. Yalnız Rabbin ismine değil de Mevlam, yaratan Rabbin adıyla oku buyurdu. Yani gördüğüm varlıklar, yani burada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin fena fillah'tan beka billah'a dönüşü oluyor burada. Beka billah. Fena fillah'ta olan kul, Allah'tan başka kimseye göre bilemez bile. Kendine bilemez. Nefsinden geçmiştir, bir Mevla'yı bilir. Beka billah'ta olan kişi, kul, halk arasında hak Allah ile beraberdir ama. Bir an Allah'tan haşa gafil olamaz. Halk arasındadır. İnsanlarla görüşür, konuşur ama sürekli onun gönlü, onun ruhu Allah ile beraberdir. Her şeyini de Allah için yapar. Allah için bakar. Allah adına konuşur. Allah için sever. Allah için buğz eder, kızar. Her şeyini Allah içindir. Allah için verir, Allah için alır. Bir an Allah'tan Celleşan'ı gafil olamaz. Ama kendi halka karışabilir. Karışabilir, halk görebilir. İşte buna da beka billah denir buna da. Burada Allah-u Teala peygamberimize ellezî halaka buyurdu. Yaratan Rabbin, yaratan Allah yarattığına göre demek ki yaratan varlıklar da vardır. Bunun için ehli sünnet inancında şöyle buyurulur akaide, eşyaların hakikati vardır diye buyurulur. Yaratmak ne anlamına geliyor? Tabi yaratma Allah'ın bir sıfatı, Mevlamızın sıfatıdır. Burada Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri fena fizzattan fena sıfata geliyor. Allah'ın sıfatını görme. İşte bunun biri de yaratıcılığı görme ki tabi yaratan varlıklar da bir anlamına geliyor. Nedir yaratmak? Varlıklar nedir? Allah Teala ezelde takdir buyurmuş Mevlamız. Yani ne yaratacak Rabbim? Ezelde Rabbim'in takdir buyurmuş. Takdir buyurmuş, yani belirlemiş anlamına geliyor. Arşın yaratılması, kürsün yaratılması, göklerin yaratılması, galaksiler, yıldızlar, ay, dünya, güneşimiz, insanlar, bitkiler, havadaki gazlar, cennet, cehennem. Tabi bilemeyiz, sayamayız bunları. Dünyayı daha tanıyamıyoruz. Hatta insan daha kendini tanıyamıyor. İşte ne kadar yaratılan varlıklar varsa, ne kadar yaratılıp tekrar aslına dönen varlıklar varsa ve yine ne kadar varlık haline gelecekse, önce bunlar ezelde, yani yokken daha varlıklar, Allah da bunları takdir etti, belirledi, buna takdir denir. Sonra bunlar Allah'ın iradesine bağlıdır. Şimdi bunlar Allah Teala Mevlamız Cenab-ı Hazretleri irade buyurduğu anda bu varlıklar Adem'den, yani yokluk aleminden bu aleme gelirler. Nasıl gelirler? Allah Teala bunları nasıl takdir etmişse, nasıl belirlemişse, insan şeklinde mi gelecek, kedi şeklinde mi gelecek, bitki şeklinde mi gelecek, Allah Teala bunu ezelde takdir etmiştir. Ölemeden gelecek bunlar. Allah Teala Mevlamız iki türlü yaratır. Biri halk alemi, bir de emir alemi vardır. Mevlam buyuruyor: Ela lehül haluku vel emr. Alemi halk, madde alemi, alem emir, madde ötesi alem demektir. Bu alemi halk denen madde aleminde her şey sebeplerle var edilir. Mesela dünyamızdaki atomlar, elementler, 100 küsur element, bugün için bir elementler vardır. Her elementin bir özelliği vardır. Her atomun bir düzeni vardır. Protonu vardır, elektronu vardır ki bunlar bir eşittir bunlar. Biri artı, biri eksik, elektrik vardır bunlarda. Allah Teala bunların her birini yaratırken takdir etmiş, amaçla yaratmıştır. İşte Yüce Mevlamızın iradesi, irade, dilemesi, istemesi anlamına geliyor. Tecelli edince hemen işte bu atom elementler, kimyasal olaylar, fiziksel şekiller, şunlar bunlar oluşur. Allah Teala ne dilemişse bu varlık alemine o şekli alarak geliverir. Elementler, atomlar işte birleşir. Havadaki gazlar gelir, su buharı yağmur şeklinde gelir, şunlar gelir, bunlar gelir, fırtına eser, bunları birbirine karıştırır, deprem olur, sarsıntı olur, gök gürler, şimşek çakar, havadaki gazlar parçalanır. Yani hep bunlar nedir bunlar? Mevlamızın takdir ettiği şeyler, Allah takdir ettiği zaman, Allah bunun sebebini de yaratmıştır Mevlam. İşte olaylar olur böyle ki biz bunlara insanlar, yani işte doğa olayı falan deriz, geçiririz bu şekilde. Halbuki bunlar hey Allah'ın iradesinde oluşan olaylardır. Aynı tür elementler Allah'ın takdiriyle bir çimen şeklinde gelir. Rengi, yaprağı, şekli belirlidir. Ömrü belirlidir. Kim onun rızkı yiyecek hayvan belirlidir muhtemelen. Kimin çiçek şeklinde, ağaç şeklinde, meyve şeklinde. Sonra haşeratlar topraktan olur. İşte solucanlar, şunlar, bunlar, şunlar, bunlar olur. Diğer hayvanlar olur, insanlar olur, otlar, yemler, şunlar, bunlar yerler. Allah tarafından bunlara bir ömür vermiştir. Ömrünü tamamlayan yine çürü, yine toprağa, atoma dönüşür. İşte halk bu anlama geliyor. Madde alem yaratma. Bir de alem emir vardır ki orada sebep yoktur orada. Orada madde yoktur. Orada şu duruma yani kimya, fizik yoktur o alemde. O alemde Allah'ın bir dilemesi vardır. Kün emri vardır. Ol demesi vardır. Oluverir. Ruhumuz onun gibidir. Melek onun gibidir. Şimdi Rabbim burada öyle buyuruyor. Rabbinin adını anarak, ondan yardım talep ederek oku ya Muhammed'im. Ellezî öyle Rabbin ki halak, o yarattı. Şimdi burada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri fena fillah'tan beka billaha, ehadiyetten vahdaniyete dönüş Peygamberimiz. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri burada varlıklarda görüyor. Görmeye başladı böyle. Buna dönüş oldu burada. Çünkü insanları daveti için Peygamberimizin buna dönüşü gerekiyordu. Buradaki halakanın mefulü yok. Arapçada fiil, faal, meful denir. Fiil tabi bir iş anlamına gelir. Faal o işi yapan, özne dediğimiz bugün Türkçe'de. Bir yapılan işi de meful denir Arapçada. Halaka yarattı. Kim yarattı? Burada zamir vardı. Hu, o Allah yarattı demektir. Ne yarattı? Burada meful yok. Hasbedili burada. Şimdi iki ayet-i kerimeye geçiyoruz. Burada Mevlam buyuruyor. Halakal insane. Burada meful geliyor. Halaka yarattı. Kim huve burada zamir vardı gizli. O Allah Rabbin yarattı demektir. Allah neyi yarattı? El insane, insanı Allah yarattı. Aslında insan da diğer varlıklar içerisinde bir varlıktır. Ama burada Rabbimiz, Mevlamız, güzel sevgili Mevlam bize burada insanı özellikle tekrar Mevlam buyuruyor. Halakal insane, Allah Celle Şanühü insanı da yarattı. Burada lam tarif var. Bu da cins anlamına gelir ki Allah Teala insan cinsini de yarattı Mevlam. O Allah yarattı. Yoktu insanda bir varlık. Ne yazık ki bazı gafiller insan haşa maymundan dönüştüğünü söyleyecek kadar yani insanı yitirenler var. Onlara sorma gerekiyor. Eğer maymunlarda insanlara dönüşme diye bir şey olsaydı bu sürekli olurdu. Peki tek bir maymun insana dönüştü. Diğer maymunlar neye dönüşmüyorlar? İnsanlar kaç bin yıl tarihi biliyor insanlar. Yani binlerce yıl tarihi biliniyor. Binlerce yıldan beri bir tek maymunun insana dönüşü olayı olmamış. Bu bir gerçek. O gerçektir bu. Eğer maymun denen o hayvanları insanlara dönüşümü böyle bir kural olsaydı maymunlar insan dönüşürlerdi. Sonra onlara sormak lazım. Peki ilk defa bir maymun insan şeklinden dönüşmüş. O maymun erkek miydi, kadın mıydı o? Yani zavallılar insanlığını yitiren zavallılar. Mevla yaratıyor bunları. Maymunu kim yarattı? Allah yaratacak. Allah insanı ne yaratması? İnsanın bir özelliği var, ruhu var bakınız. Burada Mevlam bizlere insana ve bunu bize özellikle bildirmeye bize bak. Halakal insane, o Allah insanı da yarattı. Neden? Min alak, alaktan yarattı. Maymundan diye bakınız. Alak pıhtılaşmış kan demektir. Bir parça kandan. Tabii insan bundan da evveliyatı, yani biraz ileri gidersek evveliyatı var. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in başkalarımıza bildiriliyor bunlar. Burada Rabbim bizlere o günkü insanların da anlayacağı bir dil ile bize Allah'ımızın böyle buyuruyor. Allah-u Teala insanı bir pıhtılaşmış koyu kara kandan yarattı. Tabii kan neden meydana geldi? Üreme hücrelerinden. Rümücüleri neden meydana geldi? Kandan. Kan gıdalardan. Gıda bitkiden, hayvansa besinlerden. Onların topraktan. Yani geriye dönünce her şeyin aslı toprak. Ama burada bize Mevlam bu bölümünü bildiriyor. O Allah Celle Celaluhu insanı pıhtılaşmış koyu, kara kandan yarattı Mevlam bizlere. Hepimiz tabii kanı görüyoruz. Her insanın mutlaka eli kesilir, bir şey olur. Akan kan pıhtılaşır, kara koyu birine kalır bence. Peki böyle bir kara koyu pıhtılaşır kandan insan nasıl yaratılır? Bunu kim yaratabilir? Hangi güç kudretin buna bu şey uzanabilir. Yani Allah'a düşünmemiz gerekiyor. Biraz tefekkür edelim böyle şey. Kendimize gelelim. Bırakalım şu gafleti. İşte o kudret Mevlam insanı bundan yaratıyor. Bir pıdalmış kandan mı yaratıyor Mevlam? Arkada Mevlam yine buyuruyor, İkra ve Rabbükel Ekrem. Burada iki defa ikra kelimesi geçiyor. Oku kelimesi geçiyor. Birinci ikra oku, peygamberimizin kendin şahsına, özel peygamberimize. Onlar Allah Teala buyuruyor peygamberimize, ya Muhammed'im, sana indireceğim ayetleri, Kur'an-ı Kerim'i oku. Bu peygamberimizin özel, ona has. Öyle Rabbin ki, halaka yaradan Rabbin. Yani dön bak, nice varlıklar var. Yerde, dağlar, tepeler, kumlar, denizler, akan sular, ağaçlar, bitkiler, insanlar, çeşitli varlıklar. Gökte yıldızlar, galaksiler, nice varlıklar var. Bunları yaradan Rabbin adıyla oku işte. Tefekkür. Dön bu aleme dön. Varlıkları gör. Sonra Mevlam buyurdu, o Rabbin ki insanı da kan pıtısından yarattı. Ne güç, ne kudret. Ana rahmi bir laboratuvar bakın. Laboratuvar. Onu Rabbim öyle yaratmış. Ana rahmi öyle yaratmış. Bir doğal bir laboratuvar. Oraya gelen üreme hücresi önce kan şekline bürünüyor. Kan pıtısı oluyor. Ondan Rabbim böyle aşama aşamadan Rabbim ki kimyasal işlemler oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Allah-u Teala'nın koyduğu bir kural doğrultusunda, ilahi iradenin isteği doğrultusunda o kan pıtısı bir insan şeklinde dönüştürülüyor. Küçücük bebek şeklinde dönüştürülüyor. Ve bu aleme insan şeklinde geliyor. Ekudem. Rabbim tekrar buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne ikra, oku Habibim. Bu nedir? Bu da öncekinin tekit. Evet oku. Bunun bir anlamı da ümmetine, insanlara oku anlat. Yani tebliğ et. Önce ikra, Peygamberimizin şahsına, Peygamberimize bir kendine gelme, Peygamberimizin varlıkları görmesi, insanlara yönelmesi ama gönlü Allah helal olarak geliştiriyor. Dönmesi. Mevlam buyuruyor, İkra, Habim oku. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ne demişti Cebrail Aleyhisselam'a? Ben okumasını bilmiyorum demişti. Ma ene bir kariyen demiş, okuma bilmiyorum demişti. Buraya geçtim burada Allah-u Teala Peygamberimize ve Rabbuke Ekrem, Habibim sen oku. Evet ümmisin. Yani okuma bilmiyorsun, yazma bilmiyorsun, hoca görmedin, eğitim görmedin. Ama o güzel Mevla dilerse ölü atomları hücreye dönüştüren, organlar şekline dönüştüren, ölü atomları bilinçlendiren yüce Mevla dilerse İnsan şeklindeki bir kişiye de Mevlam ilim verebiliyor. İşte Mevlam buyuruyor ve Rabbike Ekrem, Rabbin Ekrem'dir. Ekrem, Kerem'in şeyi, isim tafsili en kerem sahibi. Kerem yani ikram. Fakat buradaki kerem şu anlama geliyor. Allah mahsus bir kerem. İta, verme. Mesela bir kimse insan olarak bizler bu sıfatı kullanamayız kendimizde. Neden? Ekrem yani kerem karşı verme nedir bu? Hiçbir beklentisiz bir şey vermek. Eğer bir şey veren kişi karşıkinin yararına değilse mesela sigara ikram ediyor. İkram ediyor. Ama karşılığında zararlı bu. Buna kerem denmiyor buna. Bir insan birine bir şey veriyor ama ondan yine beklemesi de var. Evet, onu davet ediyor, ona ikram ediyor, bekliyor ama o da beni davet etsin. Ramazan'dan bu çok oluyor iftarda böylece. İşte önce ben davet edeyim, ona davet eder. Hatta davet ettiği kişi onu davet etmese güceniyor bile. İnsan bir beklenti vardır. Hatta kişide maddi beklenti olmasa bile manevi beklenti vardır. Nedir bu da? Bir övgü, övülme. Kişi işte ona buna yardım eder, şunu yapar, bunu yapar, ilgilenir, koşar maşar. Bir yine bir amacı vardır. Yani övülme. Övülme. Hatta sevap beklentisi bile vardır kişinin böyle. Kişi olmasa beklenti vardır. Allah-u Teala Mevlamız öyle bir kerem sayı Allah-u Teala ki, bakınız Allah-u Teala kullarından en azgın kafir Allah rızkını veriyor bakınız. Veriyor Mevlam böyle işte. İşte bunu yapan Mevlamız Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ümmi iken okuma yazma bilmezken de ona Rabbim okuma yazma öğreteceğini bildiriyor Mevlam böylece. Rabbim kerem sahibidir. Sen oku. Ayet-i Kerime'ye geçiyor. Üçüncü, dördüncü inşallah. Ellezî alleme bil kalem. O Rabbi öyle kerem sahibi ki o Rabbin alleme bildirdi, öğretti, bil kalem, kalem ile, kalem, yazı sanatı, yazma sanatı, ne kadar varlıklar varsa yalnız insana öz bir sıfat, özellik bu. Yani kalem ile yazma. Tabii günümüzde bilgisayar da buna giriyor. Ses bantları, görüntü buna giriyorlar. Yani bir şeyi kayıt altına alma buna giriyor. İşte kalemle başlayan, hatta kamış kalemiyle başlayan bu yazı sanatı insana öz bir şeydir. İnsan bu yazı sanatı ile, özelliği ile kişi yalnız kendi bilgisinde kalmıyor. Öncekilerin bilgileri, deneyimleri ki yazıya geçmiş, onlara kişi yararlanıyor. Yine kişi bulunduğu, yaşadığı dönemde de kişi diğer insanların da görüşlerini basan kitaplarından, işte makalelerden kişi bunlara da kişi bunu takip edebiliyor bunları. Burada bir kalemde lam-ı tarif var burada. Bir kalemde Allah Teala kerem sahibidir. Allah kulunu insan Allah Teala bir kan pırsan yaratmıştır. Allah kulunu insan şeklinde dönüştürüp dünyaya getirmiştir ve insan bütün varlıkları aşarak kalem sahibi olmuştur, bilgi sahibi olmuştur. Yani kul nereden nereye geliyor? Yani gerçekten çok ibret var buna böyle. Yani insan denen varlık o karanlık yerde, hatta üç karanlıkta ki Mevla buyuruyor. İnsan üç karanlıkta olan kişi bir kan pıtısı iken orada kişi insan şeklinde dönüştürülüyor, dünyaya geliyor. Yürüyor, geziyor, konuşuyor, çalışıyor, çabalıyor, birçok yetenekler sahibi oluyor. Bunun biri de yazı da yazma böyle. Kayıt altına alabilme, bilim teknolojiye yararlanma, bunda ilerleme sürekli insan mahsustur. Bunun bir anlamı da buradaki bil kalemdeki lam-ı tarif, cins anlamaya gelince buna bütün yazı sanatı girer buna. Daktilo dahil, bilgisayar dahil, kaleme dahildir, girer. Buradaki lam tarif ahd için olunca O zaman belirli bir kalem anlamına geliyor. Bu da nedir? Allah-u Teala Mevlamız önce kalemi yarattı. Bu Nur Suresi de Kur'an-ı Kerim'de orada Mevlam buyuruyor. Sebillah. Nun vel kalemi ve ma yesturun. Nun anlamı tam bilinmez. Bu harftir bu. Çok anlama gelebiliyor ama anlamı tam bilinmiyor. Bu bir sırdır. Bu şifedir peygamberimize. Arkadan böyle buyuruyor. Vel kalemi, o kalem hakkı için. O kalem. Ve ma yesturun, yazı satır hakkı için. Allah-u Teala önce kalemi yarattı. Nedir kalem bilemiyoruz ama. Aklımıza belli bir kalem tipi gelmesin ama. Öyle kamıştan işte tükenmez mürekkep kalemi, şu bu kalemi aklıma gelmesin. Diyelim böylece. Bir varlık, bilinçli varlık ama. Nasıl varlık? Çok ama çok büyük bir yüzü olarak. Ona Rabbim buyurdu. Yalnız arşala var, lehü mahfuz var. Mevlam kalemi yarattı. Allah kalem buyurdu. Ya kalem uktub, yaz, yaz. Kalem, ya Rabbi ne yazayım? Ne olacaksa kıyamete kadar hepsini yaz buyurdu. Ve o kuvvet kalemi yazdı bunları. Kıyamete kadar yeryüzünde kaç tane ağaç, bitki türü gelecek, kaç tane karınca yaratılacak, her karıncanın hayatı, rızkı, balıkların adetleri, sayıları, rızıkları, uçan kuşların adetleri. Bak, insan gelecek, her insanın hangi ana babadan gelecek, ne zaman dünyaya gelecek, her insanın rızkı ne olacak, hayatı ne olacak, hep yazılacak, yazılmış bunlar. Tabii buradaki yazı da harf, nokta, şekil olarak değil de nasıl ki bizim hafızamızda, gücümüzde, hücrelerde yani bir yazı vardır. Hücrelerimizde, beyinde yazı vardır. Hatta bazen şöyle deriz, sen bunu aklına yaz deriz. Yani kafana sen bunu yaz deriz. Not et bunu deriz böylece. Tam yazı deriz böyle. Gerçekten İnsan aklına, beynine bunu yazıyor kişi. Elim yazılıyor bu. Harf var mı da? Yok, hayır. Ama yazı var beyinde, hücrelerde vardır. Ne var orada? Şekil bakın böyle. Görüntüler var böyle. Sesler var, kokular da var burada. Bir insan düşünür, tam ben filan zamanın filan kişiyle karşılaşmıştım der. Hemen hafızada vardır abi. O kişinin şekli, hatta sesi, kokusu, bunlar vardır. İşte bunun gibi lehm-i hafızada o tür bir yazı var. Yani şekli hepsi vardır. Burada Mevlam buyurdu peygamberimize, Allah kalemini öğretti. Peygamberimizin ilmi tabi olarak kalemle değil. Yani öncekilerin yazdığı eser okuyarak değil peygamber ilmi. Yani bütün peygamber ilimleri böyle değildir. Yani bir kişi, bir alim şu bu, eser yazacak, kitap yazacak da kalem ile peygamberi okuyup onu da öğrenecek. Bunun için Allah-u Teala peygamberimizi, Rabbim, özel peygamber Allah-u Teala gözetti. Allah'ın terbiyesinden büyüdü peygamberin sesleri. Peygamber ümmi kaldı. Anadan doğduğu bir kaldı Peygamber Hazretleri böyle. Okuma, yazma bilmiyor Peygamber Hazretleri böyle. İşte Peygamber ilmi o kalemin yazısı. Yazısı. Allah-u Teala Peygamberimiz onu gösteriyordu. Lehimal gösteriyordu. Gösteriyordu. Her hepimizin orada şeklimiz ta toprak halinden, atom halinden böylece. Yani bitkiye dönüşümüz, işte elma olduk, portakal olduk, ekmek olduk, şubu olduk. Anı rahmet düşüşümüz böyle. Oradaki tavırlarımız, aşama aşama oluşumuz, dünyaya gelişim, bebek şeyin gelişimiz. İşte bebekken düşeceğiz, ayağımız kırılacak, çocukken başlamış şu gelecek, şu olacak. Hepsi orada belirir. Belirli. Onun için keşfi çok kuvvetli evliyalar. Yani gönül tam açık, keşfi açık. Çok kuvvetli evliyalar bazen oraya bir bakabilirler. Şöyle bir aralıklanır onlara ama geçici olarak böyle. Oraya bazı görebilirler. İşte bunlar bazı gaybi sırlara ulaşabilirler. Mesela Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir gün Hazreti Ammar'a Medine'de ne buyurmuştu? Ya Ammar, seni bağgiler öldürecek. Bağgı meşru İslam devletine isyadan anlamına geliyor. Öldürecekler. Yani şöyle devam etti. Ya Ammar, senin dünyadaki son rızkın, dikkat edin. Peygamber buyurdu Hazreti Ammar'a. Ya Ammar, senin dünyadaki son rızkın sütle karışık su buyurdu bakın. Orada var bu böyle şey. Bakın rızık yazılmış. Yani en son damla rızık yazılı orada böyle şey. Bu şaşma mıdır? Şaşma bir şey böyle şey. Bir insan zengin de olsa, fakir de olsa o rızkın kişi yiyecek. Fakirdir, iştahı var, sağlığı var, alamaz. Öbürünün iştahı var, parası var, canı istiyor ama doktor izin vermiyor. Sakın ha diyor bak. Bunu yersen işin tehlikeli böyle. İşte kalbin şöyle, tansiyonun böyle, şekerin böyle. Şunun bunun nasihatler bunlar. Ve öyle olmuşlar. Hazreti Ammar son olarak bulunduğu bir savaşta yaşlanmıştı da çokken hararet bastı. Çok sadı, yandı. Dışarı çıktı. Bazı kadınlar su getirirlerdi vermek için gazilere. Sordu, suyunuz var mı, ovalanın var mı? Bir kadın çıktı, ya amma bende sütle karışık su var dedi. Hazreti anladı ki son rızkı böylece. İşte Allah Teala buyuruyor, ellezî, öyle Rabbin ki, öyle Mevlan ki, öyle Yüce Allah Celle Hazretleri, alleme bil kalem, insana kalem öğreten o Mevla'dır. Yani insana kalemle yazı yazma yeteneğini de veren, hayvan yazamıyor. O yeteneği veren de Mevla'dır böylece. Ayrıca Peygamberimizin ilmi de bildiğimiz kalem değildir. Buradaki el kalemdeki lam ahd içindir. O kalem, kudret kalemi deniyor buna. Onun yazdığı, yani levh-i işlenen şekil şemail, Peygamber oradan bakıp görürdü o ocakları, Allah'ın gösterdiğini. Bunun için Peygamberimizin çok böyle verdiği haberler vardır. Haberler vardır. Allemel insana ma lem ya'lem. Allem Allah Teala bildirdi insana bilmediklerini de. Hayvanların haline baktığımızda gerçekten hayvanların da çok özel iş yaptığını görürüz. Ama her hayvanın bir konuda yeteneği, uzmanlığı vardır. Yani hayvan bilinçsizce onu yapar. Ama hayvan o halde kalır. Mesela bir kuş türü bundan 1000 yıl önce nasıl ötüyorsa yine aynı öter. Yine bir kuş türü bundan 1000 yıl önce nasıl yuva yapıyorsa aynı yuvayı yine yapar. Aynı tür yuva yapar. Mesela günümüze de o kuş türü Türkiye'de olsun, başka ülkede olsun, nerede olsa olsun aynı şekilde kanatçılık olarak uçar, aynı şekilde öter, sesi çıkarır, aynı yuvayı yapar. Ama insanda sürekli bir olgunluk kemalat vardır. Yani bilimde, teknolojide insana vardır. Neden? Allah insanı öyle yarattığı için. Yani insan bunu kendini yapamadı. Allah insanı bu yeteneği vermiş Mevlam. Allah öyle buyuruyor. Allah insana bilmediğini öğretiyor, sürekli öğretiyor. Tabii bu insanın bilim öğrenmesi ikiye ayrılır. Bir maddi açıdan bilim teknolojide Müslümanların tabi bunu yaralanması da gerekiyor. Gerekiyor bundan ki İslam'ın üstünlüğü, İslam'ın şerefi nedir düşmanlara karşı olması için Müslüman buna yaralanması gerekiyor. Her bilimde, teknolojiden. Bir de burada maneviyattan da aynı ölçüde Müslümanların yaralanması gerekiyor maneviyatta da. İşte ilk gelen ayetler bu beş ayeti gelme peygamberlerine. Fakat biz inşallah surenin devamına yine işte tefsirini çalışalım inşallah. Allah Teala buyuruyor bizlere 6. ayet-i kerimesinde Bismillah, kella. Hayır. O insanoğlu böyle nankör etmesin Mevlam bir yere bakınız. Yaratan yüce Mevlam şekillendiren ana rahminde kampusu insana dönüştüren o kul azamet vakti gelince dünyaya getiren İnsanı aşama aşama büyüten, geliştiren, akıl veren, bilişen, ruh veren Mevlamız kella, hayır, hayır Mevlam buyuruyor. O insan okumamazlık etmesin, nankörlük etmesin, kendi aslında bilsin, Mevla tanısın. Ama ne yazık ki innel insane leyatga. İnsan ne yazık ki tuğyanda. Burada el insanda yine lam tarif var. Bu tabi cins için değil. Yani bütün insanları kapsamıyor. İnsanlar arasında tabi bu kadar peygamber gelip geçmiş, evliye geçmiş, yine elhamdülillah türü arızda Allah'ın sayısını bildiği evliyalar yine vardır. Demek ki insandan bazıları azgındır. Buradaki lam ahd için olunca ahdi ikiye ayrılır. Ahdi zihni, ahdi harc deniyor. Ahdi zihni, zihinde belirli olan kişi demektir ki işte bu da Ebu Cehil için. Yani bu ayet-i kerimeler onun hakkında nazil geldiler. Ebu Cehil denen o bu ümmetin firavunu kafir. Mevla buyuruyor. İnder insane işte o insan var ya Ebu Cehil ve Ebu Cehil gibi olanlar. Tabii kıyamete kadar onun da benzeri gelecek böyle. Her dönemin, her yörenin, her ülkenin bir Ebu Cehilleri olur. Nedir Ebu Cehillik? Peygamber düşmanlığı, Kur'an düşmanlığı, azgınlık, zorbalık, zulüm etme demektir. Leyatva işte bu tuğyandadır. Tuğyan aşırılık, aşırı azgınlık kendisinde. Aşırılık böyle İslam düşmanlığında. Peki neden bunu yapıyor acaba insanoğlu? Nasıl yapar insan bunu yapabiliyor? Aciz insan. İnsan yaratıcı değil. İnsan yaratan bir varlık insan. Şu bedeni çalıştıran organı elimizde mi? Yani bir sinir sistemindeki bir arıza o yönde ne yapıyor? Fecri insan. Bir beyinde kan damarının tıkanması, patlaması insan ölümüne sebep oluyor. Yani insanın hayatı bakınız değil mi? İnsanın hayatı beyindeki kılcağız yani kıl gibi ince damarlardaki kanın dolaşımına bağlı. Bir kılcağız damarı tıkanıveriyor. Çatlayıveriyor. beyin kanaması olabiliyor, anden olabiliyor. İşte böyle insan ne yapıyor? Kalkıyor, haşallah Allah'a karşı istene kalkışıyor. Neden böyle yapıyor? En rahüs tağna. Kendisini istina görüyor. İstina gına. Yani zenginden gelir ki varlıktan geliyor. Yani öyle bir kendisinin bir varlığı görüyor ki kişi artık kimse ihtiyacı yok kimseye diyor. Kimseye gereksinim yok diyor böyle. O kadar ileri gidiyor ki Allah'a da aşağı sanki devre dışı bırakıyor böyle. Allah'a da muhtaç değilim diyor böyle kendi kendine. Yani kişi belli bir seviyeye geliyor. Dünyaya gelen bebek altına işeyen, kusan, emekliğime zor çalışan, düşe kalka şey yapan bebek Allah Teala'nın verdiği rızıklar besleniyor, bakılıyor. Bir güçlü bir şeye geliyor. Hele biraz da malı mülkü oldu mu, herkes değil tabii. Yine hele biraz da bir makam mevki oldu mu, yetkisi metkisi oldu mu, çevresi oldu mu, kendini istina görüyor. İstediğimi yaparım diyor. Kimse muhtaç değilim diyor. Yaparım diyor. Mevla buyuruyor. İnne ila rabbike rüc'a. İnne ama kesinlikle ila rabbike Rabbine nedir? Er rüc'a. Rücu dönüş ama Rabbine olacak ama ya. O kişi belli bir yere gelmiştir. Bedense fiziksel olarak enerjik, dinamik, sağlıklı kuvvetidir. Çevresi vardır. Hayranları da vardır. Makamı ve yetkisi de vardır. Emrinde belki büyük güçler emrinde vardır bir anda. Ama Mevla buyuruyor, Rabbine döneceksin. Döneceksin. Önceki durumuna dönüştürerek onu Rabbim alıyor dünyada. Önceki durumu dönüştürerek böyle şey. Yaşlanma, işte gözün gücü gidiyor, emeklilik, çevreden dışlanma, eşi ölür, yalnız kalır, bakılmaz, itilir, zaman gelir, yatağa bağımlı olur. Mevla Tezir dili konuşmaz, felç olur. Eli kımıldamaz, bir tane dönemez. Ya o benim diyen insan, o makamına güvenen, mevkine güvenen, yetkisine güvenen kişi, onu Rabbim öyle bir evri çevirir ki daha dünyadayken daha aciz mi aciz olur böyle. Yiyemez, içemez, konuşamaz da. Sonuçta Rabbim onun ruhunu da alır. Mezara götürülür. Allah hemen teslim edilir vakti. Ne anlama geliyor bu vakti? Dünyanın en ünlü kişisi de olsa o da kefene giriyor. Tabuta biniliyor. Götürülen mezaraya. Mezara götürülüyor. Ya Rabbi sen bunu topraktan yarattın. İş sana getirdik al ya Rabbi deniyor bu şekilde. Üzerine tahta cıkı diziliyor. Üzerine acı toprağa atılıyor. Bir anda belki biraz bir şeyle konuşuyorlar. Şunu bunu yapıyorlar. Övüyorlar, sayıyorlar seviyor kendi kendilerine. Hep bunlar yapmacık ama muhtemelen. Hep yapmacık bunlar. Sunuyor bunlar. Doğal değil bunlar. Yapıyorlar bunları. Ama ne oluyor? Herkes evladı da, babası da, kardeşi de, emrinde çalışan kişileri de herkes dönüp evine gidiyorlar. O kişi mezarında tek başına kaldı. Döndü Allah'a teslim edildi işte. Bak. Ya. Mevlam buyuruyor. Sonuç bu. Gerçek bu. Acaba insana verilen geçici güç kuvvet geçici. Çok kısa aslında. Geçici. Yani kimse aynı yaşta kalamıyor. Bu yaşlanma durdurulamıyor. Evet, bilim, teknoloji tamam oluyor, oluyor ama bu yaşlanma böyle durdurulamıyor. Saç ağaracak. Gözün gücü gidecek. Bel bükülecek. Dişler dökülecek. Ayaktaki derman gidecek. Organların çalışma sistemi bozulacak böyle. Kan dolaşımı bozulacak muhtemelenler. Hep olacak bunlar böyle ya. Acayip yani. Gerçekten şaşırıyorum muhtemelenler. Nasıl olur da bir insan belli makama gelince kişi, yetki sahibi olacak kişi, nasıl kişi Allah'ı unutabilir? O kişi nasıl Allah ile savaşır? Nasıl yapabilir bunlar? Hangi akıl bunu kabul eder? Ve devam ediyor ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ra'eytellezi yenha abden izâ sallâ. Ra'eyte aslı sözlük olarak gördün mü? Burada ahbirni diyorum müfessirler buna. Yani ya Muhammed'im haber bak söyle bakalım. Elinizi şu kimsenin durumuna, şu kimsenin durumuna bak, haber ver bak. Gör, söyle. Ne yapıyor kişi? Yenha, nehy etmek engelliyor, mani oluyor. Burada elinizi o kişiye. Kim bu? Bu ayet-i kerimeler Ebu Cehil hakkında nazil olduğu için yani Allah Teala buyuruyor ya Muhammed'im o Ebu Cehil denen kişi var ya onun durumunu gördün mü? Ne yapıyor? Yenha nehyediyor. Mal olma kalkışıyor. Zorbalıkla, baskıyla. Kimi? Abden o Allah'ın abdini kulunu. Kimdir bu? Peygamberimiz. Aleyhisselam Hazretleri'ne. Ne zaman? İza salla namaz kıldığı zaman. Ebu Cehil denilen o melun kişi bir gün yemin etmiş Kabe'nin yanında Mekke'ye mükerremede. Ben demiş Muhammed'i Aleyhisselam Hazretleri'ni namaz kılarken görürsem secdeye vardığı zaman gideceğim ayağımla onun boynunu çiğneyeceğim demiş. Yemin etmiş kendi adamlarına, kendi benzerlerine. Ve bir gün gözetiyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kabe yanına gidiyor Peygamberimiz. Kendi Peygamberimiz namazla başlıyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tam secdeye vardığı zaman tabi Peygamberimizin namazı bizim namazımız gibi değil. Peygamber namazını böyle Allah kendini vererek yana yana kılardı. Uzun bir kıraat, uzun rükû, uzun secde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri secdeye gittiği zaman kalkıyor adamların yanından. Her zaman etrafında kişileri vardı. Kendi örgütü vardı. Onun gibi tipte olanlar. Kalkıyor, Peygamber doğru yürüyor. Peygamber boynuna basacak, açınacak secdeyken. Peygamberimize şöyle yani bugün diyelim birkaç metre kalınca birden duruyor bu Cehil. Böyle korku elini şey yaparak geri geri kaçıyor. Soruyorlar kendi arkadaşları onun etrafında örgütüne bulunanlar. Ebu Cehil ne oldu? Hani sen yemin etmiştin boynunu çiğneyeceğim basacağım diye neye basmadın? Sormayın diye korkmuş ama sormayın. Aramızda bir hendek vardı. İç ateş doluydu. Biraz daha yürüsem hendeğe ateşe düşecektim. Bir de iki tane kanatlı varlığı gördüm diyor. Biraz daha yürüsem sanki ben parçayacaklar beni diyor böylece. Öyle de diyor. Sonra Peygamber onu şöyle açıkladı. Cebrail Aleyhisselam ile Mikail Aleyhisselam gelmişler Peygamber'i korumaya gelmişler. İşte Mevlam buyuruyor. Tabi Allah-u Teala korudu orada. Korudu. İki melek altına gönderdi. Ve ateşte hendek gibi göründü Ebu Cehil'e. Ama yürüseydi yanacaktı orada. Yanacaktı. Biraz da yürüseydi ikiye bunu parçalayacaktı kendisine. Burada şimdi bir konu var muhterem kardeşlerim. Namaz kılana engel olma. Yani namazı yasaklama geliyor. Burada Ebu Cehil'in amacı bu. Mekke mükerremede sözü geçtiği için, çevresi kalabalık olduğu için, henüz daha Müslüman'a da çok azınlık olduğu için bu yapacağı amacı neydi? Namazı yasaklama. Zaten peygamberden başka diğer sahabeler orada namaz kılamıyorlardı. Kim orada namaz kılmaya kalkırsa Mekke mükerremede görüldüğü anda işkence yapılıyordu bunlar kendilerine. İşte bu namazı yasaklama, namaza engel olma, namaz kıldırmama Ebu Cehil'den başlayan bir şeydir. Nasıl ki ilk katil Kabil'di. Habil'i öldüren Kabil'di. Ve kıyamete kadar ne kadar katil bedene gelirse, haksız yere insan öldüren, ne kadar katil dünyada meydana gelirse, bu katillerin her aldığı günahın bir katı da, bir parçası da Kabil'e yazılıyor muhteremler. İşte yine gerek günümüzde, gerek önceki asırlarda, gerek bizden sonraki zamanlar içerisinde de kim ki bir Müslümanın namaz kılmasına engel olmaya kalkışsa, ister baba oğlunu, ister anne kızını, yani evladı olsun, yakını olsun, kim olsa olsun, bir kimse namaz kılmak isteyen bir kişiye engel olmaya kalkışsa, gerek sözüyle, hele gücü yetiyorsa zorbalıkla, baskıyla buna kalkışırsa, İşte bunlar da Allah korusun, eğer tövbesiz, yani İslam'a dönmeden, Allah'a dönmeden o durumda ölürlerse, bunlar da yarın ahirette Ebu Cehil'le beraber cehenneme girecekler ve cehenneminde Allah korusun Esbil-i Safil'in tabakasında yanacaklar burada böylece. Ya Mevlam buyurdu, Habib Muhammed'in gördün mü? O namaz kılanı engellemeye çalışanı. Bir gün Hazreti Ali Efendimiz Hazretleri halifeliği zamanında bayram namazını kıldırmak üzere, o zamanla bayram namazı açıkta bir yerde kıldırdı. Halk toplanırdı, musalla. İdil Musalla denirdi. Yani namazgah, bayram namazı denirdi. Bir açık arazide kılınırdı. Hazreti Ali Efendimiz de halifeliği zamanında bayram namazını kıldırmak üzere bu namazgah gidince bakıyor. Bazı kişilerin namaz kıldığını görüyor. Şöyle buyuruyor. Bunlar ne yapıyorlar? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu arada namaz kılmazdı buyuruyor. Yani bayram namazına gidince Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada nafile namaz kılmazdı buyuruyor. Bunlar niye böyle yapıyorlar? Hazretleri şöyle diyorlar, ya Ali, madem Peygamberimiz namazgâhta burada nafile kılmıyordu, yani bayramımızı kılıyordu. E bunlar böyle bir şey yapıyorlar, o halde bunları engelle, kıldırma. Ya halife devlet değil, halifesin sen. Fekale, burada kısmı okuyorum. Şöyle cevap verdi. Ehşâ, korkarım. En üdühile tahta kavliyi ereytellezi yeni abdem. Bunu bakıyorum. Evet, onların kıldığı namaz, şu anda nafile namazı, Peygamberimiz kılmadığı için, yani bayram namazı kılınan arazide, bayram kılmadan önce peygamber orada başlamaz kılmadığı için bunları kılıyorlar. Kılmamaları daha iyi bunların. Daha iyi kılmamaları daha iyi. Ama ben onlara namaz kılmadığı diye engel olamam. Neden? Korkuyorum. Bu ayet-i kerimenin hükmemine girmeyeyim. Yani Allah buyuruyor burada, Habibini gördün mü? O namaz kılmaya engel olmaya çalıştığını gördün mü? Buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepimizin inşallah hep hayırda kul nasip etsin Mevlam bizlere. Hep hayırlara inşallah bir vesile olalım yani. Sebep olun hayırlara böyle. Hayırlara koşalım. Bir insan namaz kılmasına çalışalım. Allah korusun bakınız kendi namaz kılmıyor ama engel olmaya çalışıyor. Ereyte ilahır yine Habibim gördün mü haber inkarnı hüda ev emre bit takva. Halbuki onun yani Ebu Cehil'in o kulu peygamberimizi namaz engellemeye çalışıyor ama ya o kul namaz kılan hidayette ise hak yolunda ise Allah'ın emret yolu ise emre bir tekva ve tabi tekva emreden bir kişi ise bunu. Nasıl bunu yapabiliyor? Birkaç ayetim daha kaldı ama herhalde bu akşam sohbeti bunlara gidişmeyecekler sevgili kardeşlerim. İnşallah şöyle bir tekrar bir özetleme çalışalım kısa inşallah. Süreçleri bitmeyecek burada. Demek ki bu Alak suresi ki ikra oku diye başlıyor. İlk gelen peygamberimize vahiy. Kur'an'da ilk gelen peygamberimize vahiy cevap vasıtasıyla İlk emir oku, oku. Demek ki İslam okumaya önem veriyor. Okumak, okumak. Yalnız burada her şeyi bu okumaya girmiyor. Çünkü ne girer kadın? Bismi Rabbi geliyor. Rabbin ismiyle, besmele ile oku. Yani hangi ilim besmele ile okunuyorsa, başlıyorsa bu ilmi okumaya burada bir teşvik var. Yani besmelesiz değil. Değil bence. Tabii bilim teknoloji lazım sevgili kardeşlerim. Yalnız günümüzde çok yazık oluyor. Hatta ana baba açısından korkunç sorumluluk oluyor. Yavrular Allah'ın kitabını öğrenmedi. Allah'a peygamberi bilmeden yavrularımız sürekli hem başka bir yere gönderiliyor, zorla gönderindiriyorlar. Bu ana babanın tabi sorumdan kurtuluş yok bana. İnşallah evlatlarımıza elden geldiği kadar inşallah Allah'ın kitabını Kur'an-ı Kerim'i öğretelim. Daha konuşmaya başlayınca önceden kelime tevhid ile başlayalım. Ya Rabbi söyle bakalım. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Şimdi bu güzel belledi mi? Ondan sonra ilave edelim. Muhammedun Resulullah. Muhammedun Resulullah. İslam'ın şartını, Peygamberimizin hayatından kısa bazı özellikler, hayat örnekler. Sonra kısa kısa bazı dualar. Mesela Rabbi Sıra Tuasir gibi, İhlas Kulübü Allah Suresi gibi, sonra Fatih-i Şerifi, kısa birkaç sureleri, Ettiyat-ı Savaş-ı Şerifi'yi öğretmeye çalışım. O yavrularımızın genç dimağına, beyindeki hücrelere önce bunu nakşedelim o dönemler. O tertemiz böyle. Henüz de kullanılmamış, yıpranmamış hücreler tertemizdir. Çürükken oraya ne işlenirse orada kalır. Orada kalıcı olur. Yine tabii işte yavrularımızı da aman illaki namaz alışalım çocuklarımızı da. Daha küçük demeyelim. Hele 7 yaşından gelince 7 yaşından gelince artık yalvararak, severek, okşayarak, ödüllendirerek inşallah onları namaz alıştıralım. Arkadaşlarım. Alıştıralım. Mevlam İslam alemine yardım etsin sevgili kardeşlerim. Edecek Mevlam bunu. Olacak bu inşallah. Olacak bu inşallah. Tabii gönül görmek istiyor bunları. Nasip olan görecek bunları. Allah'a emanet olun. Lillahi Fatiha.